rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczynają się przesiewowe badania nauczycieli. Ich celem jest ocena skali ewentualnych zakażeń w szkołach. Drogowcy apelują o ostrożną jazdę. Zimowe warunki dają się we znaki, zwłaszcza na Podkarpaciu. Programy Polskiego Radia w czołówce najczęściej cytowanych stacji radiowych w ubiegłym roku. Ruszają ponowne testy dla nauczycieli na obecność koronawirusa. W badaniach mogą wziąć udział wychowawcy najmłodszych klas, którzy byli testowani w styczniu i otrzymali negatywny wynik. Tym razem akcja obejmuje też nauczycieli przedszkoli, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Każdy nauczyciel, który zgłosił się do badania, otrzyma odpowiednie skierowanie. Badania są dobrowolne i bezpłatne, ale zachęcamy, aby się na nie zgłaszać. Lista punktów i godziny poboru wymazów opublikowane zostaną na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Od dziś do piątku w testach mogą uczestniczyć nauczyciele szkół podstawowych i specjalnych. Za tydzień zostaną zbadani nauczyciele przedszkoli. Coraz trudniejsze warunki jazdy na drogach Podkarpacia. Na razie wszystkie trasy krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale niemal w całym regionie pada śnieg. Lokalnie dość silnie wieje i jest ślisko, ostrzega Tadeusz Baran z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Tam, gdzie nie pada Lubaczów, Stalowa Wola, to mamy drogi czarne, suche. A tak to zdecydowana większość to są białe, śliskie. Tam, gdzie rozjeżdżone jest, to jest błoto pośniegowe. Podsypie się solą czy czymś innym, to jedno się topi, drugie będzie marzło, no i to będą takie warunki. A śniegu pada coraz więcej. I te opady ma ich być od 35 do 40 centymetrów. W tej chwili intensywne opady są w rejonie Uszczyk, a wszędzie są takie w miarę drobne. Śnieg na Podkarpaciu może padać do jutra. Wieje tam silny wiatr, więc mogą się pojawić zawieje i zamiecie śnieżne. W wieku 83 lat zmarł Krzysztof Kowalewski, jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Wystąpił w ponad 120 filmach i serialach. Zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Niezapomniana kreacja, zwłaszcza dla słuchaczy Trójki, to postać pana Sułka ze słuchowiska Jacka Janczarskiego, w którym stworzył mistrzowski duet z Martą Lipińską. Wspominając go w drugim programie Polskiego Radia, Marta Lipińska powiedziała, że Krzysztof Kowalewski poprzez swoje role dzielił się humorem i radością życia. Zaznaczyła też, że już nigdy nie spotka tak lojalnego partnera w pracy. Tak miłego partnera, tak pełnego inwencji. To jest coś bardzo rzadkiego, co zdarza się spotkać. Każdy jednak jest skupiony na sobie, każdy aktor jednak wszędzie, że tak powiem, swoją nić i bardzo jest czuły, ale na własnym punkcie, a Krzyś był zaprzeczeniem tego wszystkiego. On po prostu zawsze współpracował i to z wszystkimi, z najmniejszymi rolami nawet. Kogoś takiego już nie będzie. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są. Dla mnie Krzyś jest niezastąpiony. Wspomnienia o Krzysztofie Kowalewskim dziś na naszej antenie, już za chwilę w audycji Katarzyny Stoparczyk, Zagadkowa Niedziela, w audycji Do Trzech Razy Nuta Romana Dziewańskiego od 15 do 17 i po 17 w magazynie Bardzo Kulturalnym pod redakcją Barbary Marcinik, prowadzonym przez Katarzynę Cyngler i Piotra Majewskiego. Program trzeci, pierwszy i Polskie Radio 24 znalazły się w czołówce najczęściej cytowanych stacji radiowych w ubiegłym roku. Według raportu dotyczącego najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów, w kategorii stacje radiowe najczęściej cytowane jako źródło przez inne media był program pierwszy Polskiego Radia. Potem Polskie Radio 24 i program trzeci. Pod względem łącznej liczby cytowań Polskie Radio zajęło w rankingu drugie miejsce. Muzyka filmowa w aranżacjach Maksyma Rzemińskiego i Krzysztofa Lęczowskiego zabrzmi dziś podczas kolejnego koncertu online Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Będzie John Williams z listą Schindlera, Angelo Badalamenti z Twin Peaks, będzie to m.in. Incepcja Hansa Zimmera, ale będzie również Farinelli z muzyką Georga Friedricha Händla, będzie zawodowiec Ennio Morricone, Wojciecha Kilara, Smuga Cienia, czy Bilans Kwartalny, Rodzina Połanieckich i oczywiście Krzysztof Komeda z Dziecko Rosemary. Bardzo piękny, nastrojowy koncert. Myślę, że wszyscy fani muzyki filmowej powinni go usłyszeć, bo będzie to muzyka filmowa w nieco innym wydaniu, w nieco innych opracowaniach niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Na koncert zaprasza dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Początek o 11.30. Zagra kwartet smyczkowy z pianistą Maksymem Rzemińskim. Transmisja w drugim programie Polskiego Radia na stronie dwójkapolskieradio.pl oraz na Facebooku Dwójki i kanale YouTube Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, Franku Poranko. Emi Adams bardzo ładnie nam tu w zagadkowym studiu posprzątała. No a przy tym zaśpiewała, że ho, ho! Czy panience Wiktorii także się to podobało? Tak, było super. A czy to prawda, że panienka Wiktoria także przygotowała specjalnie dla nas coś muzycznego? Tak, to prawda. A zaśpiewa? Będzie to utwór pod tytułem Meluzyna Małgorzaty Ostrowskiej z filmu Przygody pana Kleksa. Meluzyno, meluzyno, porzuć płonne swe nadzieje, odpłyń własną limuzyną, świat się śmieje, świat się śmieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ale wysoko potrafiłaś to zaśpiewać. A jak najniżej potrafisz zaśpiewać? Oj, mam akurat skalę taką wysoką, więc niskie dźwięki są dla mnie trudne. Tak? A chcesz poćwiczyć trochę? Żeby trochę rozciągnąć tę skalę. Są ludzie, którzy mają, wiesz, taką szeroką, bardzo, bardzo, czterooktawową na przykład. Wszystko przed tobą. Ale czyściutko było i z uśmiechem było i to chyba jest najważniejsze, prawda? Mhm. Sprawiło ci to frajdę. Tak. Mam nadzieję, że zagadkowym słuchaczom także. W takim razie, droga pani, mam dla pani niespodziankę. Podpowiedź numer? No, ile? Jeden. No pewnie, zaczynamy od początku. Niewiele jest na tym świecie stworzeń, które wzbudzają taki wstręt i odradzę w nas, w ludziach, rzecz jasna. Komar. Większość z tych stworzeń, które żyją u ciebie w mieszkaniu i u ciebie, zagadkowy słuchaczu, nigdy nie była na zewnątrz. Co więcej, stworzenia te są przyzwyczajone do warunków domowych, więc jeżeli wypuszczasz je na dwór z litości, aby ich nie zabić, tak czy siak, mają niewielkie szanse na przeżycie. Jakiś pomysł? Nie mam pomysłu, naprawdę. Bohater naszej zagadki nie posiada kości. Ma za to zewnętrzny pancerz, to się nazywa egzoszkielet. Pancerz ten zrzuca średnio 10 razy w ciągu swojego życia. Nasze zagadkowe stworzenie słyszy dźwięki i czuje zapachy, uwaga, przy pomocy włosków na swoich nogach. Wow, nie mam pojęcia, co to może być. Ale ciekawe, prawda? Tak, bardzo. Ciekawe, jak my byśmy tak mieli. To niezwykle interesujące stworzenie tworzy, i to jest podpowiedź, która może do ciebie trafić, tworzy sieć. A ta sieć to jest prawdziwy cud natury, bo ta sieć jest nawet 5 razy bardziej wytrzymała niż stal. Wow. No i właśnie tę swoją sieć potrafi bohater naszej zagadki nastroić niczym struny instrumentu. Co ci przychodzi do głowy? Przychodzi mi do głowy pająk. Naprawdę? Tak. A ta sieć, którą tworzy bohater naszej zagadki, nazywa się jak? Pajęczyna. Wiktoria Stawiana? Pajęczynę i pająka. A pani Irena Kwiatkowska? W swoje pajęczyny łapie małe muszki. Bać się go nie trzeba, choć ma długie nóżki. No to numer telefonu podamy. Czy panienka Wiktoria pamięta, czy nie pamięta? Nie pamiętam. Była tu u nas raz, to jeszcze za mało. To jest tak, 22, czyli dwie dwójki. I szczęśliwa liczba to jaka? Szczęśliwa cyfra? 3? Niektórzy mówią, że 7. I 7 trójek. Dzwońcie do nas. Ne, děti, nic, teď nic, dneska nebude, prostě nic. Mámo, pomodej mi. Aha. Tato, kupi želvy. Aha. Nějaký rychlý želvy. Aha. A nedostaneš nic, dokud neskončíte na Rambajs. Želvy to chce klec. Hraju si, já jsem kuchař, hned se do toho dám. Mouku, kompot, zubní pastu, všechno zamíchám. No to jsem ale borec, uzvednu plnej hrnec. A nechápu, proč se teď všechno řídí na koberec. To se zelek, že letí pomalej. Takovej, že si sedneš na zadek, na místě nesedím. Se neumel, no a tak. zase jsem si hrál, žvejkačku ve vlasech, no kdo by jí tam dal? Snad nespadnu dolů, tady z tohohle stromu, díra v novej kalotech a tak se mi nechce domů. To se selek, že letí polavek, takovej, že si sedíš na zadek a místě nesedím. Zprázdniny jsou tady, hodnou babičku mám, dole bydla, co chytá, trochu si rekne struhám. Nedělám z toho vědu, zapálí do tak sledu. No to tu krásně hoří, to teď uhoří mi hnědu. Mám z tebe stres, takže nekecej a jes. Jsem se lek, že letí polavek, že si sedneš na zadek a místě nesedím. Co teď s tím? Už budu nejmalej hodnej, mama nemá sil, ten jsem se neumil. No a táta, ten by se ze mě uvěřil. To se jen tak dětem říká, že mě mají a je pak kliká. Jsem je jich malý, žádnej syčák, hej, hej, jsem roztomilej. Svoje pajenčiny łapie małe muszki, bać się go nie trzeba, choć ma długie nóżki. No tak, tak, tak brzmią ci, którzy... Jak oni brzmią? No? Są. Tak brzmią ci, którzy dwoją się i troją, aby znaleźć odpowiedź na naszą zagadkę. A tak brzmi głos kogoś, kto doskonale wie, co nam odpowiedzieć na te wszystkie nasze zagadkowe pytania. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Pani Urszulka się do nas dodzwoniła. Lat 8 z Wrześni. Czy panienka lubi swoje imię? Nie za bardzo. A dlaczego? Bo mi się nie podoba. Powiem ci, że pytam o to dlatego, że wszystkie ule, które znam, mówią: nie, to nie jest imię ładne, ja go nie chcę. A mnie się ono bardzo podoba. A panience Wiktorii? Mi też. A jak mama do ciebie woła? Urszulka, to jest jeszcze gorsze. Ojej, czyli ja też popełniłam wielki błąd. A jak byś chciała, aby się do ciebie zwrócić? W jaki sposób? Tak, żeby ci było przyjemnie, żebyś miała uśmiech na twarzy i żeby ci było z tym dobrze. Masz pomysł? Nie. No dobrze, to ja powiem kochanie. Czy tak może być? Tak. No to kochanie, w takim razie bardzo cię poproszę o to, abyś powiedziała, na którego z bohaterów naszych zagadek dzisiaj bardzo, bardzo czekamy? Pająk. Fanfary poproszę. Tak jest. Gratulujemy ci bardzo serdecznie i w nagrodę, kochanie, przemówi do ciebie pajęczyca Tekla we własnej ośmionożnej osobie. Powtarzamy to jeszcze raz, tylko proszę mnie nie zagłuszać. A teraz zarządzam małą przerwę. No i co, Maju, podoba ci się nasza muzyka, prawda? Zobaczysz, jutro damy taki koncert, jakiego nikt z was jeszcze nigdy w życiu nie słyszał. Chwali pięta. Ja nic nie mówiłem, proszę się nie złościć. To mój przyjaciel Aleksander Wielki. Jestem zaszczycony. Miło mi pana poznać. Wiem, że jest pan wielbicielem muzyki klasycznej, więc szybko się dogadamy. Och tak, Bach, Mozart, Beethoven, Johann Strauss, Wagner, Czajkowski, o tak, tak. To jest prawdziwa muzyka. Widzę, że pan naprawdę zna się na muzyce. No i to w nagrodę było. Nie wiem, czy w nagrodę i czy taki koncert by się wam, dziewczyny, spodobał. Ale bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Kochanie, żegnamy. Życzymy bardzo, bardzo dobrego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Do usłyszenia. Wiktoria, ty wiesz, co to była za bajka? czy to była pszczółka Maja? To była pszczółka Maja. W związku z tym, że pszczółka Maja dobrze zna się na tych wszystkich pajęczynach, jeszcze garść ciekawostek. Włókno pajęczej sieci o długości obwodu kuli ziemskiej ważyłoby, wiesz ile? Nie mam pojęcia. Niecały kilogram. Bagheera kiplingi to gatunek pająka, który wyróżnia się na tle innych swoją dietą. Niezbyt często zdarza się, aby pająk był wegetarianinem. Wiesz, kto to taki? Czy to jest osoba, która nie je mięsa? To jest osoba, która nie je mięsa. Ponieważ ten pająk żywi się głównie listkami akacji. I jeszcze mamy tu ptasznika chilijskiego, który jest różowy, piękny, bardzo kudłaty. Ten pająk występuje w Ameryce Południowej, a jego jad może bardzo przydać się lekarzom na całym świecie. Okazało się bowiem, że zawiera składnik, który może wspomóc pracę słabego serca. Zatem dzięki temu kudłaczowi być może będzie można pomóc chorym ludziom na całym świecie, a potem na przykład napisać o tym książkę. Nawet się nie spodziewacie, ile pająków znalazło sobie bezpieczne schronienie w czymś, co my nazwaliśmy sobie właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Pewnego pięknego dnia spotkały się dwie panie. I co zrobiły? Jak myślisz? Nie mam pojęcia. Usiadły i zastanowiły się, dobrze byłoby napisać jakąś książkę dla dzieci. Druga pani powiedziała, a może nie jedną? I z tych ich pomysłów, i z ich talentu, i z ich przyjaźni pewnie, tego nie wiem, ale wygląda na to, że bardzo się lubią, bo udało im się to, powstały 4 książki. Niewielkie, jeśli chodzi o rozmiar, ale bardzo interesujące, jeśli chodzi o treść i ciekawe, ilustracje mają także. To są książki dla waszego młodszego nieco rodzeństwa, takie kartonowe, ale co ciekawe, każda z nich opowiada o jakiejś naszej polskiej legendzie. I mamy tak, poznańskie koziołki i mamy toruńskie pierniki. Próbowałaś? No właśnie Toruń słynie z tych pierników, ale nigdy nie byłam chyba w Toruniu, więc nie miałam okazji spróbować. Wszystko przed tobą. Syrenka warszawska. Czy panienka ją widziała kiedyś? Tak, widziałam. Aha. I bałtycka flądra. Agnieszka Frączek i Magdalena Jakubowska. A kiedy pani Agnieszka Frączek zabiera się do roboty, to wychodzą takie cudeńka. Przed wiekami, gdzieś w Bałtyku, wśród muszelek i kamyków, żyła sobie dumna flądra. Jestem piękna, jestem mądra. Darła się na całe gardło. Darła się na całe skrzela. I tak dalej, i tak dalej. Polecam wam serdecznie, bo to jest zabawna historia, ciekawa, no i urocza i dla całej rodziny. A teraz, drodzy państwo, książka, która zawojowała mnie, można tak chyba powiedzieć, i trafiła do mojego serca. Wielcy muzycy Robert Janowski, Maciej Szymanowicz. No i tutaj, w tej wielkoformatowej książce, przepięknie zilustrowanej, przepięknie wydanej, możemy znaleźć historię ludzi, którzy zmienili ten nasz świat, bo artyści i muzycy także mogą zmienić nasz świat w taki piękny, subtelny sposób. Albo rewolucyjnie. Muzyka ma potężną moc. Jedną z bohaterek tej książki jest Edith Piaf. Słyszałaś kiedyś o niej? Nie słyszałam. To posłuchaj, ja przeczytam fragment tej książki, dobrze? Okej. Okej. Gasną światła, widownia milknie. Reflektor oświetla kruchą dziewczynkę o dużych, smutnych oczach, z burzą ciemnych loków i w prostej czarnej sukience. Słychać pierwsze dźwięki fortepianu i silny, przeszywający głos. Takt, rytm, melodia, to wszystko wzrusza do łez. Na scenie Edith Piaf, królowa francuskiej piosenki, której nikt nigdy nie był w stanie odebrać korony. Edith Piaf miała ciekawe, ale bardzo samotne dzieciństwo. Była biedna. Potem śpiewała. Śpiewała w dzieciństwie, śpiewała w młodości, śpiewała przez całe swoje dorosłe życie. Odeszła młodo. Miała zaledwie 47 lat. Ja wiem, że dla was to jest dużo, ale za mało, aby odchodzić z tego świata. Była wtedy bardzo chora i przypominała 70-letnią kobietę. Po jej śmierci jej przyjaciel stwierdził, że wraz z Edith Piaf umarła francuska piosenka. W wieku 8 lat Edith zapadła na chorobę oczu i na pewien czas straciła wzrok. Potem powiedziała, że wiecie co, dzięki temu ja jestem tak wrażliwa, jak jestem. I dlatego na scenie podczas koncertów tak często zamykam oczy, bo dzięki temu jeszcze bardziej mogę przeżywać to, o czym śpiewam. O życiu Edith Piaf powstały filmy, książki, spektakle, jej piosenki nie odeszły w zapomnienie. Są inspiracją dla coraz to młodszych wykonawców, także dla dzieci. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałyście, jak śpiewa ten paryski słowik, bo Piaf to po francusku znaczy właśnie to. Słowik, posłuchajcie. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. No właśnie, i zobaczcie, jakie to jest ważne, żeby ufać sobie, żeby tym podszeptom swoim wierzyć. Bo kiedy mówiłam wam Edith Piaf, francuski słowik, to nie wierzyłam w to, o czym mówię. A przecież czytałam fragment z książki o Edith Piaf i tam było tak napisane. Ale przecież wiedziałam, że Piaf to po prostu wróbelek, to wróbel. I rzeczywiście tak jest. Francuski wróbelek. O jakim potężnym głosie. A ja już teraz witam w naszym zagadkowym studiu kogoś, kto przywędrował do nas z najlepszego wydawnictwa w całej Europie, dla mnie tam z całego świata. To wydawnictwo nazywa się Dwie Siostry, a osoba, która z nami jest, nazywa się Katarzyna Domańska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Kasia przyszła z pięknie wydaną, wielkoformatową, barwną, kolorową książką. Uważajcie na nią, bo kiedy wieczorem zaczniecie czytać, to możecie potem skończyć rano. Tak jak ja. Ta książka ma tytuł Fungarium. Co to takiego jest? To jest Muzeum Grzybów. To jest wielki atlas o tym, jak grzyby wyglądają. Ja muszę przyznać, że trudno jest powiedzieć o grzybach, o wszystkim, co jest związane z grzybami, o tym, jak żyją, ile lat na świecie istnieją, co im zawdzięczamy, gdzie je w ogóle można znaleźć, a tak naprawdę można je znaleźć wszędzie, się okazuje. I nawet pod śniegiem, i nawet tak, na śniegu, tak. Właśnie. I to, że mamy zimę, w ogóle nie przeszkadza nam o tym, żeby o grzybach mówić, ponieważ można by powiedzieć, że tutaj, w naszym studiu też siedzą trzy grzyby, ponieważ my je w sobie mamy. Tak, to prawda, są wszędzie rzeczywiście. I są piękne, kolorowe, a czasami brzydkie, a czasami pasożytnicze. Naprawdę, wielkie bogactwo. Wielkie bogactwo, niepoznane bogactwo. Wyobraźcie sobie, że jeżeli znamy świat mniej więcej tak sobie, to grzyby, znamy świat grzybów, królestwo grzybów, zdaje się tylko w 5%. A czy to prawda, Wiktorio, że teraz, kiedy mówimy, to wciągając powietrze do naszego nosa, do naszych ust, do naszych płuc, wciągamy także grzyby? No, wydaje się nieprawdopodobne, ale być może. O, jaka inteligentna odpowiedź. Brawo dla tej pani. Tak, rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście grzyby są w powietrzu, są wszędzie wokół nas. Zarodniki grzybów wdychamy z każdym haustem powietrza. A grzyby to bardziej rośliny czy zwierzęta? No według mnie bardziej rośliny. A według pani Kasi? No przez wiele setek lat nawet naukowcom wydawało się, że grzyby to rośliny, a w każdym razie dużo bliżej im do roślin niż do zwierząt, a okazuje się, że jednak nie. Że grzyby w odróżnieniu od roślin nie wytwarzają jedzenia sobie same, na przykład tak jak rośliny w procesie fotosyntezy, tylko pobierają je, tak jak zwierzęta, z otoczenia. Wędrujemy sobie do lasu od czasu do czasu, jak kocham te częstochowskie rymy. No i co widzimy w tym lesie? Przede wszystkim widzimy... Widzimy drzewa, widzimy liście, widzimy różne krzaki, patyki i grzyby. No tak, ale czy bez tych grzybów lasy w ogóle mogłyby rosnąć? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Wydaje mi się, że nie mogłyby rosnąć. I dobrze ci się wydaje, chociaż to wcale nie jest taka oczywista odpowiedź. Tak, tak, rzeczywiście. Grzyby, no tak jak powiedziałaś, wydaje się, że jak pójdziemy do lasu i zobaczymy grzyba, to jest duże szczęście. Grzybiarze się cieszą, że zobaczą grzyba. A rzeczywiście, tak naprawdę, grzyby są wszędzie w lesie. Są pod ziemią. Wszystkie korzenie drzew są połączone grzybami i grzyby, tak jak powiedziałaś, umożliwiają drzewom rośnięcie, rozwijanie się, bardzo często rozmnażanie. No to teraz uwaga, ponieważ tak, ja bardzo rzadko piję kawę, nie za bardzo lubię. Wolę ziołowe herbatki, ale nie kojarzy mi się kawa z grzybami. Nie chciałabym na przykład jeść smażonych grzybów do kawy. Wolałabym ciastko, także do herbaty. Nie chciałabym jeść czekolady z grzybami. No już bardziej pasuje tu sos sojowy. Ale dziewczyny, co wspólnego z grzybami ma herbata, kawa, czekolada, sos sojowy? Co wspólnego ma? Aha. Wiktoria, chciałabyś powiedzieć, zgadnąć? Mina Wiktorii mówi chyba nie. Ja naprawdę nie mam pojęcia. Jak to dzieci mówią, blade pojęcie, nie wiem. Tak. Jest tak, że rzeczywiście grzyby, no nie wiem, jak myślimy o jedzeniu, o grzybach, to widzimy podgrzybki, tak? Albo jakieś maślaki. Borowiki. Borowiki, moje właśnie. Moje ukochane borowiki. Kurki. O. Właśnie. Makaron z kurkami. Tak. A rzeczywiście grzyby umożliwiają nam produkcję i spożywanie, tak jak powiedziałaś, bardzo wielu innych produktów spożywczych. Rzeczywiście przez to, że są dzięki nim powstaje proces fermentacji, bardzo często konserwują różne rzeczy i rzeczywiście nie wiem, przecież pleśń, przecież sery pleśniowe, o, tak? O, miam? Tak, to miam jest... Miam, Wiktoria, czy nie miam? Ja nie lubię sera pleśniowego. Polubisz, z wiekiem polubisz. Tak, tak. To jest rzeczywiście rarytas. Że jest bardzo, bardzo dużo produktów, które by nie istniały bez grzybów właśnie. Grzyby pojawiły się na tym świecie, drodzy słuchacze, miliard lat temu. Ile to jest? Nikt z nas nie wie. Trudno sobie to wyobrazić, ale na pewno więcej niż ma lat wasza pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra. I tak mogłabym do 11 babcia. Ale co to w ogóle są te grzyby? No co to są grzyby? Właśnie tak jak już powiedzieliśmy, nie są to ani rośliny, ani zwierzęta. To są organizmy, które bardzo często wchodzą w symbiozę. Tak? Reakcje. Czyli w reakcję. Relacje. We współpracę tak. Z roślinami. I są to organizmy, które... nie, tak jak powiedzieliśmy już, nie wytwarzają swojego jedzenia, tylko właśnie w tych relacjach z roślinami je pobierają. No, co byśmy mogli powiedzieć? O grzybach będzie jeszcze i będzie, ale ciekawe, co z grzybami ma wspólnego pies? Albo na przykład mała, śliczna dziewczynka, która ma na imię Julka? A no to, co my wszyscy, bo w nas wszystkich pomieszkują sobie grzyby. A ta mała dziewczynka o imieniu Julka bardzo tęskni za swoim czworonożnym przyjacielem. Wiesz coś o tym, prawda? Tak. No to powiedz, co się wydarzyło tydzień temu. Tydzień temu, tak jak powiedziałam, w poprzednim właśnie tygodniu w zagadkowej niedzieli dostałam psa i właśnie bardzo się tęskni, kiedy się na przykład pojedzie gdzieś albo coś się mu stanie, to się bardzo tęskni za nim. I się bardzo kocha. Te pół kilo, tak? Szczęścia waszego, bo to maleństwo jest. Ale wiecie, co stało się w życiu Julki? Julka bardzo, bardzo marzyła o tym, aby mieć psa. Ja myślę, że wiele zagadkowych słuchaczek i wielu zagadkowych słuchaczy marzy o psie, bo sama tak miałam, jak byłam dzieckiem, Kasiu. Ty też pewnie tak miałaś. Tak, ja co prawda nigdy nie miałam psa, ale zawsze trzeba to nadrobić. Pamiętam, że zaczęłam terroryzować wręcz rodziców, żeby mi tego psa kupili. No i w końcu na szczęście nie kupili, tylko po prostu zaadoptowaliśmy taką sierotkę, którą pokochaliśmy całym naszym wielkim sercem, ale Julka tak bardzo marzyła i z tej tęsknoty i z tych marzeń jej wujek Czarek Domagała napisał słowa pewnej uroczej piosenki. Pan Daniel Jabłoński skomponował muzykę, no a zaśpiewały ją Julka we własnej osobie, jej siostra Sonia i mama Dorota Jarema. A wszystko to dla niej. Dla tej, co ma lśniącą rudą sierść, cztery łapy i jedno ogromne psie serce. Jamniczka Donia, proszę Państwa, bo tak właśnie się nazywa i o niej jest ta piosenka. Wczoraj wysłała mi tę piosenkę pani Krystyna Kwiatkowska, która do Ireny Kwiatkowskiej, tak, tej pani od naszych zagadek, przez całe swoje życie mówiła: Ciociu, urodziny ma dziś Jula, śliczna panna nie przytula. Urodziny Jula ma, ale Jula nie ma psa, więc co zrobić ma dziś Jula, śliczna panna nie przytula. Więc co zrobić Jula ma, żeby miała psa. Tort upiekli mistralu, tort najlepszy w tym lokalu, tort przepyszny Jula ma, ale Jula nie ma psa, więc co zrobić ma dziś Jula, nie przytula, więc co zrobić Jula ma, żeby miała psa. Przyszli goście Boże Święty i przynieśli jej prezenty, moc prezentów Jula ma, ale Jula nie ma psa, więc co zrobić ma dziś Jula, śliczna panna. Chcę Jula, psa, chcę Jula. milczenie minie rok, a może dwa, ale będziesz miała psa. Masz już psa, Jula, masz już psa. Hurra! Szczęście dziecka, tak, Korczak jak to pięknie powiedział. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Tak, w którym są grzyby. Samba, piesek Julii. Tak, bardzo ładna piosenka, świeża. Spod palca Krystyny i talentu Kwiatkowskiej i jej ekipy oczywiście. A my wracamy do naszych grzybów. Czy grzyby mogą tworzyć podziemne autostrady? Cóż panienka na to? Podchwytliwe pytanie. Ale odpowiedź będzie jaka? Ale wydaje mi się, że tak. Wiesz, jak one tam śmigają? Rety, ile tam jest skrzyżowań takich trudnych, ale one sobie z tym radzą, prawda, pani Kasiu? Tak, Wiktoria, możesz zobaczyć tutaj na obrazku, państwo zobaczą w książce. Fungarium, proszę państwa. Fungarium nazywa się właśnie tak, Muzeum Grzybów. To może powiedzmy, bo nie powiedzieliśmy jeszcze szybciutko, kto napisał, kto zilustrował. Tak, napisał tą książkę tak naprawdę zespół mykologów, czyli specjalistów od grzybów, pod redakcją pani Ester Gai, a ilustrację do tej książki, jak zresztą do wielu w serii Muzeum, zrobiła Katie Scott. No dobrze, to w takim razie idźmy za tymi zdolnymi, mądrymi ludźmi i zastanówmy się, jak śmigają te grzyby pod ziemią. No śmigają rzeczywiście. To, co tutaj mi się najbardziej spodobało, to porównanie tej sieci, którą drzewa i grzyby tworzą w glebie pod lasem, porównanie do internetu. Ponieważ internet www to jest World Wide Web, czyli ogólnoświatowa sieć, a oni nazywają tą sieć Wood Wide Web, czyli ogólnoleśna sieć. Sieć, którą są połączone właśnie drzewa i grzyby i wszystkie grzewa, wszystkie siewki drzew, które w lesie rosną. Są one połączone z trzępkami grzybów, które otaczają korzenie, wnikają do korzeni i pomagają, jakby zaopatrują korzenie w wodę i substancje odżywcze, a w zamian pobierają z drzew węglowodany potrzebne sobie grzybom do życia. Mm-hmm, ale zobaczcie, jaki ten świat jest cudowny. My stąpamy bosą stopą, obutą stopą, wszystko jedno, po tej trawie, ściółce leśnej, drodze. I czy wam przyszło kiedyś do głowy, co tam pod tymi stopami się znajduje? Słuchajcie, a tam znajduje się wcale nie mniej ciekawy świat niż ten, który widzimy tutaj. I gwarantuję wam się wydaje, że będziecie żyć wiecznie i bardzo dobrze, że wam się tak wydaje. Ale przez to wasze wieczne życie nie poznacie całego świata. Nie dacie rady, bo on jest tak wielowymiarowy, tak wspaniały, tak fantastyczny. No, czy komuś przyszło do głowy, że pod stopami naszymi są autostrady? Tak, rzeczywiście, to jest niesamowite naprawdę, to jak natura, jak to co widzimy tak naprawdę, to jest taki czubek góry lodowej. Tak, można tak powiedzieć. Tak, tak. A te autostrady pod naszymi stopami to sięgają, nie wiem, metrów, kilometrów? No bardzo głęboko. Mm-hmm. Górnik by nam opowiedział. Myślę, że tak. Trzeba by się spytać kogoś, kto tam był. A teraz będzie takie słowo, bardzo ładne, mykoryza. Mykoryza, sieć mykoryzowa albo mykoryza. To właśnie jest to, o czym mówimy? Tak, tak. To właśnie ta sieć ogólnoleśna. To jest właśnie sieć mykoryzowa. Mykoryza to jest ta współpraca drzew i grzybów polegająca na właśnie symbiozie, na takiej współpracy, w której czerpią i drzewa, i grzyby. Grzyby zaopatrują rośliny w wodę i substancje odżywcze, a same dostają od drzew węglowodany potrzebne im do życia. To właśnie jest to. Właśnie mykoryza. A czy grzyby mogą być zielone, fioletowe, liliowe, różowe, żółte? Jakie jeszcze, Wiktoria, pomóż? W paski, kropki, ciapki, co tam jeszcze? Pręgi? No, wydaje mi się, że są najczęściej spotykamy takie grzyby zwyczajne, brązowe, pomarańczowe, ale skoro pod ziemią są takie autostrady, to czego jeszcze nie ma na tym świecie? Wszystko jest. No dobrze, to teraz będzie o czymś, co znajdziemy wszędzie. Na pustyni, w tropikach, na biegunie. W dodatku to coś może przypominać krzewy albo włosy. Może to być w paście do zębów? Może to być w perfumach mamy albo taty. Co to takiego? Pani Kasiu? Porosty. Tak jest. Tak. Tak, porosty to jest jeszcze ciekawszy organizm, ponieważ to jest, no wydawało się też długi czas, że to są, oddzielne organizmy. A po badaniach genetycznych, wykonanych nie tak dawno tak naprawdę, okazało się, że to są zlepki, współpraca bardzo silna grzybów z roślinami, z glonami, sinicami albo zielenicami, które też tak jak podobnie, pewnie nie podobnie, ale w podobnym mechanizmie współpracują, żeby zaopatrzyć się w substancje, które są potrzebne i jednym i drugim do życia. No tak, ale to jest piękne, jaką urodą mogą poszczycić się porosty. Jak macie chwilę i ochotę, aby zerknąć na nie, to wpiszcie to słowo i zobaczycie, jakie fantazyjne kolory, kształty wam nagle wyskoczą. A co ciekawe, słuchajcie, tam, gdzie rosną porosty, to możecie być absolutnie pewni, że jest krystalicznie czyste powietrze, dlatego że porosty potrzebują tego krystalicznie czystego powietrza do życia, do bycia i do tego, aby stać się pokarmem na przykład dla karlibu i dla reniferów. A tak sobie myślę, jakbyśmy teraz trochę te porosty przymrozili, co? Myślę, że nic by im się nie stało. No pewnie. Możemy spróbować razem z kilkuletnią Alex, jej afrykańskimi przyjaciółmi muzykami i razem z Frozen. Shina, shina wana, shina wana, shina wana, shina, shina wana, shina wana, shina wana. The snow goes white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is growling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl, always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Ależ Alex zaśpiewała. Kilkuletnia dziewczynka, jaki głos, pewnie stara dusza. I specjalnie dla niej, teraz i dla was, oczywiście dla was zawsze, będzie o, uwaga, trzymaj się Wiktoria, trzymaj się mocno krzesła, potrafisz ryknąć? Nie. Nie? A pani Kasia potrafi? Oj, myślę, że potrafi, ale nie będę próbować. A pani Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje program Potrafi? Potrafi, tak. Mówi potrafi, bo nie można jej usłyszeć. No to proszę, ja usłyszę i przekażę publiczności. Nie, cisza, cisza. W każdym razie, drodzy państwo, teraz będzie o grzybowym zombie. Co to takiego jest? Są takie grzyby. Nazywają się bardzo mądrze grzybami entomopatogenicznymi. O. Tak. Które atakują konkretną grupę owadów. Bardzo często dostają się do ich środka i pasożytują na nich, na początku niezauważalnie, ale później docierają do mózgu takiego owada i mówią mu na przykład, że ma opuścić, nie wiem, mrowisko czy jakieś swoje miejsce, gniazdo, w którym mieszka i gdzieś iść. Iść gdzieś, gdzie grzyb postanawia się zagnieździć, gdzie postanawia, nie wiem, wypuścić swoje zarodniki. Tak, bardzo horror, często to jest, czyli steruje tak, po prostu tą istotą. Tak. Bardzo wiecie, często to jest na przykład na sam szczyt źdźbła trawy albo na wysoką gałąź. A po co tak wysoko? Żeby się przyczepić. Bardzo często one się wgryzają na przykład w korę, te zainfekowane owady, albo w korę, albo w trawkę i tak naprawdę ten grzyb zaczyna z nich wyrastać. Tutaj państwo nie widzą tych ilustracji, ale to jest rzeczywiście dość przerażające, że grzyb zaczyna się rozrastać w środku tego insekta, tego owada i zaczyna wypuszczać elementy, które tak, siebie. I elementy, z których wypuści swoje nasionka. No to posłuchajcie. Moczużnik chiński atakuje gąsienice w himalajskich regionach Nepalu, Butanu, Indii i Tybetu. W tradycyjnej medycynie chińskiej od wieków stosuje się go między innymi jako lekarstwo na cukrzycę i środek przeciwzapalny. W miarę upływu czasu stawał się on coraz rzadszy i droższy. Dzisiaj wskutek nadmiernej eksploatacji jest zagrożony wyginięciem. I takich historii w książce Fungarium jest mnóstwo, ale także przeczytałam o tym, że na przykład grzyby kapeluszowe, takie, Wiktorio, jakie znasz, to mogą być borowiki, jakie jeszcze inne? Mogą być to też podgrzybki, prawdziwki. Aha, i one wszystkie wyrastają na skutek uderzenia pioruna, bo w to właśnie wierzyli ludzie w starożytności. Ale skoro tu już było o cukrzycy i o chorobach, to powiedzmy, co grzyby mają wspólnego z lekarstwami? Bardzo dużo, bardzo dużo. Rzeczywiście okazało się w pewnym momencie, w zupełnym przypadku, tak naprawdę jak to bardzo często się zdarza, że grzyby, że substancje, z których składają się grzyby, są bardzo potrzebne do leczenia. Są bardzo często składnikiem antybiotyków. Tak najbardziej znanym i też takim przełomowym w medycynie odgrzybowym antybiotykiem jest penicylina, która zrewolucjonizowała medycynę tak naprawdę. Słuchajcie, przy grzybowym temacie tak sobie pomyślałam, nie da rady zrobić tego tematu bez tej piosenki, którą teraz mam na myśli. No nie da rady. A można i na grzyby. Można. Na grzyby. W aromatów pełen las. Na grzyby. Przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś, parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik, wściekły na mnie, wściekły, słuchaj. Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika, bo gdyby łyk większy, to na lwy by. No, dlaczego nie? Na lwy by, na gorący czarny ląd, na lwy by. Gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycja. Na lwy by. Patrzysz, sam jest, więc go trach. Na lwy by. A tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew szuka trupią. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. lub na grzyby. Albo na ryby. Na ryby. Może na grzyby? Może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha, aha. Po przygodzie z kabaretem starszych panów i z grzybami teraz rozpoczniemy tak. Wyspa, która trzyma się stałego lądu na ostatnim skrawku, tak jak ruszający się ząb, trzyma się dziąsła, nosi nazwę Półwyspu. Na takim właśnie półwyspie stoi latarnia morska, wysoka i szara. Nocą omiata swym światłem nadmorskie miasteczko, w ten sposób chroni je i chroni statki przed rozbiciem się na skalę, która tak niefortunnie zaległa na środku zatoki. Dzięki latarni noc wydaje się nieco mniej ciemna, a wielki ląd, bezkresne morze, nieco mniejsze. Ale nie byłoby tej latarni, nie byłoby tego światła, nie byłoby tego poczucia bezpieczeństwa, gdyby nie pewna bardzo odważna dziewczynka. Ja przeczytałam fragment książki pod tytułem Lampka, cudownej książki, którą napisała wyjątkowa osoba. Tak, książka Lampka, Anet Szap, przetłumaczona przez Jadwigę Jędrias. To powieść, którą wydało wydawnictwo Dwie Siostry w grudniu, jest rzeczywiście piękna. To jest opowieść o dziewczynce o imieniu Lampka, dlatego że była córką latarnika i pomagała mu ojciec. Jej ojciec był stary, chyba tego nie powinnam zdradzać. No w każdym razie niedołężny z powodu burzliwej przeszłości, o której można się też później w książce dowiedzieć. I lampka pomagała mu, codziennie zapalała światło w latarni morskiej. Książka zaczyna się w momencie, kiedy jest straszna burza i pewnego dnia lampka nie daje rady zapalić światła w latarni i zdarza się katastrofa. Chwała Bogu, nikomu się nic nie stało, ale statek się rozbił, dobra, które statek wiózł, zostały zatopione. I okazało się, że lampka musi odpracować to, co zostało stracone i idzie na służbę do takiego domu, o którym wszyscy mówią, że tam straszy, że tam mieszka potwór. No i to chyba jest dobry moment, aby zatrzymać się i zachęcić was wszystkich do sięgnięcia po tę książkę. Ale wiecie co? Ja myślę, że lampkę i każdą inną książkę najpiękniej przeczytałby nam ktoś, kto oddał temu radiu, naszemu radiu, wciąż jeszcze naszemu, całe swoje wielkie serce. A wczoraj od nas odszedł na zawsze. Być może tam, gdzie nie widać blasku światła, które zapalała lampka. I tak sobie pomyślałam, że teraz powinna zabrzmieć piosenka od naszego zagadkowego studia dla niego, znakomitego aktora i jeszcze lepszego człowieka, Krzysztofa Kowalewskiego, naszego kochanego, niezastąpionego pana Sułka. Wiesz, misiu, muszę ci coś powiedzieć. Czy to coś jest miłe? Nie za bardzo. Lepiej teraz nie mów. Nie teraz? No a kiedy? Najlepiej by było nigdy. Już zawsze. Na zawsze może czas długi trwać, to przy tobie szybko płynie czas, jak nie wiem co. Chcę zawsze, kiedy cię zawołam, byś zawsze mógł usłyszeć me słowa. I niech tak zawsze trwa, że zawsze ty i ja, już zawsze, na zawsze. Zapraszamy